بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، leo biidhnillahi taala tuendelea na shubha ya tatu kuiondoa miongoni mwa zile shubuhat ambazo wanaosherehekea maulidi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wanazitegemea katika utetezi wao wa jambo hilo. Tulisema kwamba kuna baadhi ya ulamaa ambao jambo hili lilipozuka au lilipoanzishwa walikuwa hawana budi kuweza kuzungumza kauli ambazo zitaafikiana na viongozi wa zama hizo. Kadhalika, baada ya hilo jambo kuenea, wa maulamaa waliokuja nyuma waliofuatia wakawa jambo hili wanalitafutia adilla za kitabu na sunna, ambazo ni adilla ama, ili waweze kuziingiza kwenye masala ambayo ni khasa. Na katika hao, kama tulivyoona, imamu wa kwanza Ibn Hajar al-Asqalani Shafi'i rahimahullahu ta'ala alipolivumbua swala hilo na kuliegemeza kwenye hadithi inayozungumzia funga ya Yawm Ashura, akasema kama basi manasara, mayahudi na manasara walikuwa wafunga kwa ajili ya furaha walioipata kwa Nabii Musa alayhi salam alipovukishwa kwenye bahari ya Sham na Farauna akadidimizwa na watu wake, basi kwa nini nasi kama ni hivyo tusifurahi kwa kuzaliwa mtume? Swala hili tukalizungumza kama tulivyolizungumza, mkaona jinsi gani tulivyolivunja kwa hoja za kitabu na sunna. Kisha shubha ya pili ikaja kwamba al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala asema Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa kashafanyiwa aqiqa ni babu yake Mzee Abdul Muttalib, lakini yeye baada ya nubuwa naye akajifanyia nini? Aqiqa. Na la shaka hii ya pili ni kwa ajili ya shukri, anamshukuru Mola wake kwa kumfanya yeye ni mwenye kupatikana katika hii dunia na kumfanya kuwa ni nabii wa maila dhalika. Kwa hiyo naye akaona kama mtume alishukuru kwa njia hiyo, kwa nini na sisi tusishukuru kwa njia ambayo itakuwa ni nzuri kwetu sisi? Akataja kama vile kulishana vyakula, kufurahi kwa kucheza na kupiga matari. Lakini jambo hilo kama mlivyoona jinsi tulivyolibainisha na ubatili wake ulivyokuwa, na hadithi yake ambayo ilitegemewa kwamba ni hadithi dhaifu. Sasa leo tuendelea na kauli ya al-Imam Suyuti. Bado tuendelea na al-Imam Suyuti. Qala Suyuti rahimahullah, al-Imam Suyuti Allah mrehemu asema ثم رأيت إمام القراء. شبو يانغابي ياتاتنا كشا نليون ممي إمام ومقاري وصماجي وكبو وقرآن الحافظ شمس الدين ابن الجزري. ابن الجزري هو رحمه الله تعالى جنا لك نيتو محمد بن محمد بن محمد بن علي الدمشقي محمد تاتوز ميونغوزانا ميلوانا نيبيا نمشافي بلي بلي على كتابه كنيتو عرف التعريف بالمولد الشريف أسمى نممونه إمام قال في كتابه المسمى عرف التعريف بالمولد الشريف ما نسه أما يوم ينيني كما يفوتاي نسياك ديوهي أسمى قد رؤيا أبو لهب هويو أجنغ هوجة هبا الإمام السيوطي kwa maneno ya Ibn Jazari kwamba Abu Lahabi alionyeshwa katika ndoto au alionekana Abu Lahabi katika ndoto na mmoja katika watu wake wa karibu kwamba yeye alishakufa Abu Lahabi simomjua lakini kwa kuwa yeye alikuwa ana mjakazi akiitwa Thuwaiba na huyo Thuwaiba alimwacha huru kwa hoja ya kwamba alikuja kumbashiria nani kuzaliwa kwa mtume kwa hilo akamwacha huru kwa hivyo mmoja katika watu wake wa karibu baada ya Abu Lahab kufa akasema mimi nimemuona Abu Lahabi nikamuuliza kwenye ndoto yani haya umekuta nini kwa Mola wako asema mimi niko kwenye moto la shaka lakini kile inapofika siku ya Jumatatu kwa mimi jinsi nilivyomwacha huru Thuwaiba kwa jambo la kunibashiria Muhammad kazaliwa basi jaza yake huwa nanyonya kwenye kidole changu idadi ya maziwa kiasi kadha wa kadha yani kuna kama jaza fulani anayopewa ni mola Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kumwacha nani Thuwaiba kwa nini Thuwaiba kaachwa huru kwa sababu alikuja kumwambia Abu Lahabi kazaliwa nani Muhammad anamhitaji Abu Lahab. Ni ammi yake. Ndio ngasema nyinyi inawezekana hamumjui. Hebu ngoja tumwangalie Abu Lahab kwanza ndio muweze kufahamu kwa nini kafurahi. Sawa? Maana hapa hajajua huyo mtoto atakuwa nani. Kwa hiyo kufurahi linawezekana sio? Na Abu Lahab anaitwa Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ibn Hashim sawa Mtume Muhammad babake anaitwa nani Abdullah ibn Abdul Muttalib Abu Lahab anaitwa Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib kwa hiyo ni babake mkubwa wa mtume huyu Abu Lahab sawa ndio maana Sheikh hapa kaandika ammu rasulillah ni ammu wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa ashaddu an-nas adawa lahu lakini ndiye alikuwa mtu ana uadui mkubwa sana kwa nani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam walil islami wal muslimin na waislamu na uislamu Abu Lahab alikuwa na uadui mkubwa sana na Muhammad na Uislamu na Waislamu sawa sawa kana ghaniyan alikuwa ni mtu tajiri mkubwa katika mji wa Makka akafanya kibri kufuata dini ya nani ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam dini ambayo jaa bihi ibn akhihi dini ilikuja na mtoto wa ndugu yake Abdullah alikuwa afuate dini ya mtoto wa ndugu yake lakini kakataa faadhahu akamuudhi sana mtume wa adha almuslimina akawaudhi waislamu waqatalahum akawaua. Wadaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an-nasa, na siku moja mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaita watu, yawman fa andharahum akawaonya, faqala lahu abu lahab, abu lahab akasema kumwambia mtume, tabban laka, umeangamia wewe au mwana kuangamia wewe, ali hadha jama'atana, hivi kwa hili ndio nimetukusanya wewe. Fa anzala Allah ta'ala qawluhu, tabbat yada abi lahab wa tabba, imeangamia mikono miwili ya Abu Lahab na ameangamia yeye pia, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba, hazitamfaa yeye mali zake na kila alicho kichuma, sayasila naran dhata lahabi, atauingia moto wenye kwenye mijali. Umeelewana? Mpaka mwisho wa sura, wa mraatuhu hamalat alhatabi fi jidiha hablun min masad. Basi hakadha sura nzima ikashuka kwa ajili ya nani? Ya Abu Lahabin. Walukiba bi Abi Lahabin, lakini akaitwa lakabu ya Abi Lahabin liishraqi wajhihi, kwa sababu ya uso wake ulikuwa unang'aa kama vile lahab. Lahabu ni ule mng'ao wa moto, moto unaowaka huku na katika katika. Basi uso wake alikuwa huyu bwana unang'aa, bi maana alikuwa ni mzuri wa sura na mali pia anazo. Kuna baadhi ya vitu Allah aweza akakupa ikawa ni mtihani kwako. Basi akawa bwana huyu ni katika watu waliobashiriwa kuingia katika nar, moto wa jahannam. Tuwfiya sanata ithnatain lilhijra, alikufa mwaka wa pili hijria. Wapi? Badri. Melewana vile vita vya Badri vile. Fa'ala kulli hal, tarjama yake inapatikana katika kitabu Ar-Rawd al-Unuf, kadhalika katika al-bidaya wa nihaya. Melewana? Huyo ni Abu Lahabi. Sasa alipokufa, baada mauti hii, baada ya mauti yake, alionekanwa na mmoja katika watu wake wa karibu, finnaumi, katika usingizi. Fakila lahuma haluka, yamani yatafutwa maulidi hapa, sawa eh? Fakila lahu ma haluka, ehe, hali yako ikoje huko wewe bwana ulikoenda huko baada ya kufa? Fakala akasema, finnari, mimi niko wapi? Niko motoni. Illa annahu yukhaffafu anni kulla lailata ithnaini, isipokuwa moto mimi unapunguzwa kwangu mimi kila inapofika siku ya Jumatatu. Jamani, haya maneno al-Imamu Nawawi anayanukuu kutoka kwa Ibn Jazari, lengo ni kuweza kuthibitisha nini? Ihtifalu al-Maulidi an-Nabawi al-Sharif. Asema, napunguziwa mimi siku ya Jumatatu ikifika, napunguziwa adhabu. Sawa? Wa amussu baina usba'i, na nanyonya katikati ya vidole vyangu viwili hivi, ma'an, mwanzo mmesema maziwa, mimi nilikosea, ma'an, nafyonza nini? Maji, biqadri hadha, kwa kadri ya kitu kama hivi, akaashiria kwenye kwenye kidole chake, asema wa ashara li ra'si usbu'i, akaashiria kwenye kichwa cha kidole chake, nafyonza maji kama hivi ikifika siku ya Jumatatu. Zingatieni vizuri, hili ni mtu kalala akaota, akamota nani? Abu Lahabi. Hali yako ikoje huko? Abu Lahabi katika ndoto akamwambia, mimi niko motoni, Lakini pamoja na kwamba ni kwa motoni, ikifika siku ya Jumatatu, kila Jumatatu jambo la kwanza napunguziwa nini? Moto. Jambo la pili ninafyonza maji katikati ya vidole vyangu viwili hivi. Saizi kama hivi akaashiria. Sawa? Tayib. Wa anna dhalika, na kwamba neema hizi nimezipata mimi sababu yangu kuu ya hilo, bi'itaqi Thuwaiba, kwa lile jambo la kumwacha huru nani? Thuwaiba. Thuwaiba nani? Upa chini kielezewa. Hiya maulatu li Abi Lahabi, alikuwa ni mjakazi wa Abu Lahabi. Wahiya awalu man ardaati nabiyya, na huyu ndiyo wa kwanza kumnyonyesha nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yasiluha wa huwa bi Makkah. Mtume alikuwa anamuunga, anamuunga, anamfuatilia kama mama yake aliyonyonya kwake, anamfanyia wema. Sawa? Hali ya kuwa mtume yuko wapi? Yuko Makkah. Wa kanat Khadija, Khadija naye radhiallahu anha alikuwa tukrimuha, anamkirimu nani? Thuwaiba, kwa jambo la kumnyonyesha nani? Mtume alayhi salatu wassalam. Wa hiya yawma idhin mamluka, wakati huo bado ni nani? Ni mjakazi. Sawa? Wa talabat ila Abi Lahabin an tabta'aha minhu litu'tiqaha, akamtaka Abu Lahabi amuuzie yule Thuwaiba ili amwache huru. Faaba Abu Lahabi, Abu Lahabi akafanya nini? Akakataa. Falamma hajara Rasulullah ila al-Madina, mtume alipohama Madina, a'taqaha Abu Lahabin, Abu Lahabi akamwacha huru nani? Thuwaiba. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yab'ath ilayha bi silatin wa kiswa, yani bado mtume alikuwa bado anamshughulikia, anamtumia mavazi na mambo mengineyo. Ukhtulifa fi islamiha, ulama walikhtilafiana kuhusiana na kusilimu kwake Thuwaiba. Wengine wanasema alisilimu, wengine wanasema alikufa kafiri. Tuhufiya tisana tasaba, alikufa mwaka wa saba hijiria. Sawa? Hayo maneno yote ukiyataka rudi kwenye kitabu At-Tabaqat, jildi wa kwanza kurasa 108 mpaka 109, kadhalika Al-Isaba, jildi wa 4 kurasa 250, kadhalika Al-Hawi ya Al-Imam Suyuti, jildi wa kwanza kurasa 196 mpaka 197. Huyu ndio Thuwaiba. Asema napata ujira ule, napunguziwa moto mimi, bi'itaqi li Thuwaiba, kwa kumwacha huru nani? Thuwaiba. Indama basharatini biwiladati nabi, pale ambapo Thuwaiba alinibashiria mimi kuzaliwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa bi'irda'iha lahu, jengine yeye mtumwa wangu kumnyonyesha nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa idha, sasa al-Imam an-Nawawi anasema, ajenga hoja hapa. Fa idha kana Abu Lahabi al-kafir, ikiwa Abu Lahabi mtu ambaye ni kafiri, alladhi nazala al-Qur'anu bidhammihi, ambaye Qur'ani ilishuka kwa ajili ya kumsema vibaya huyu mtu Abu Lahabi. Juzi ya finnari, bifarhihi, ilibidi apunguziwe, kalipwa baadhi ya malipo, kapewa kwa kupunguziwa nini? Moto, lakini pia na kunyweshwa maji. Kwa ile furaha ndogo tu aloisikia kwa kuzaliwa nani? Mtume. Tumeelewana? furaha, nasema bifarhihi lailata maulidin nabi, kwa furaha ndogo tu aloifanya alipofurahi siku aliozaliwa mtume. Huyu ni kafiri, si muislamu. Kazaliwa mtume, akaletwa taarifa, akafurahi. Kwa kufurahi kwake huko, Allah anampunguzia moto kila siku ya Jumatatu. Lakini pia ananyeshwa maji. Sawa? Fama halul muslim almuwahid. Sasa hii mnadhani ni ipi hali ya Muislamu tena almuwahid, mwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala min ummati nabi, kisa ni Muislamu wa umma wa Mtume Muhammad, ambaye yasurru, anafurahi bimaulidihi, anafurahi kwa kuzaliwa mtume, tena kila mwaka anafurahi. Wanafikiri ujira wake ni wa mchezo huu? Wayabdhulu ma tasiru ilaihi kudratuhu, kisa anatoa juhudi zake ambazo uwezo wake unafika, kama ana majing'ombe anatoa, kama ni michele ananunua, kama ngunia anatoa, kinachohitajika kwenye maulidi anatoa. Pamoja na hivyo furaha anayo, na inakuja kila mwaka anafurahi huyo mtu. Fi mahabbatihi, katika mapenzi yake makubwa ambayo kwamba yuko nayo. Nyinyi mnadhani, na hapa kwa Allah, innama yakunu jazauhu min Allahi al-Karim, huyu atakuwa malipo yake kutoka kwa Allah mtukufu, hakuna mengine ila an yudkhilahu bifadlihi jannatin na'im. Huyu Muislamu huyu anayefurahi, huyu hana jaza jingine isipokuwa ni kuingizwa katika pepo iliyojaa neema. Ikiwa Abu Lahabi siku moja tu aliyofurahi, tena mkafiri, apunguziwa moto siku ya Jumatatu, na pia anyweshwa kiasi kidogo cha maji. Je, Muislamu, tena Muislamu wa umma wa Mtume Muhammad, tena atoa juhudi zake, kama ni mang'ombe, kama ni michango, naye pia atoa, ahudhuria, kwa asikiliza Qur'ani, asikiliza mauidha, hala chakula, bado afurahi tu, tena ni jambo la kariri kila mwaka kila wakati. Mnadhani huyu ndio Allah atamtweza? Huyu hakuna malipo yake isipokuwa ni wapi? Ni peponi bwana. Al-Imam Suyuti kamaliza hoja yake hapo. Ar-raddu ala hadhihi shubha. Sasa raddi ya shubha hii sasa. Kwanza tunakiri أن هذا الخبر رواه البخاري. هي حباري كي بكيانان بخاري كي توى مرسلا. حديث أمولي مرسلا سواء نذاني موجوه حديث مرسل. مرسل منه صحابي سقط سيو. حديث مرسل إلى أمبالي صحابة واكي مفيانين أمدندوشوا سواء. Kwa hadithi kwanza ni mursala. Fi bab, katika mlango unaosema wa ummahatukum allati arda'nakum, na mama zenu ambao wamekunyonyosheni, katika mlango huo. Na katika hadithi inasema yuhramu min ar-radha' ma yuhramu min an-nasab, vinakuwa haramu kutokana na kunyonya vile vinavyokuwa haramu katika nasaba. Min sahihihi, katika sahihi yake. Baada an dhakara alhaditha, baada kuitaja hii hadithi, bisanadihi, kwa isnadi yake, an Urwa ibn Zubair, kutoka kwa nani? Kwa Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam. Melewana? Anna Zainaba bint Abi Salama, kwamba Zainab bint Abi Salama, akhbaratuhu, alimpatia habari Urwa, sawa, anna umma Habiba bint Abi Sufyan, kwamba umma Habib bint Abi Sufyan, jina lake ni Ramla bint Abi Sufyan, Sakhr bin Harb bin Umayya al-Qurashiyya al-Umawiyya, Melewana Ummu Habiba binti Abi Sufyan akhabarataha alimpa khabari annaha qalat kwamba yeye alisema kumwambia mtume ya Rasulullah ewe mjumbe wa Allah inkih ukhtayya au binti Abi Sufyan au ukhti binti Abi Sufyan muowe dada yangu mtoto wa Abu Sufyan. Huyo dada mwenyewe jina lake likuwa kiitwa Izzatu binti Abi Sufyan Sakhr bin Harb bin Umayya al-Qurashiyya al-Umawiyya. Ni ndugu yake tu, baba mmoja. Umeelewana? Amwambia ya Rasulullah, muoe ndugu yangu. Sawa? Faqala, mtume akasema kumuuliza, awa tuhibbina dhalik? Hivi wewe unapenda hivyo kweli, ni muoe ndugu yako mdogo wako tu, ni muoe muwe pamoja nyote ni wake zangu? Faqalat na'am, akasema ndio. Lastu laka bimukhliya au bimukhila, sawa, au bimukhlaya katika lugha zilizokuja. Mimi siwezi kukufanyia choyo bwana, napenda nishirikiane na nani? Na ndugu yangu. Siwezi kukaa na wewe peke yako, mimi na wewe tu peke yetu. Uhibbu man yusharikani au man yusharikuni fi khairi ukhti, napenda ambaye nishirikiane naye katika khairi hii ya kuolewa ni mtume, awe ndugu yangu. Faqala an-nabiyyu, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna dhalika la yahillu li, hakika hilo jambo si halali kwangu mimi. Qult, nikasema, fa inna nuhaddath annaka turidu an tankiha binta Abi Salama, sisi twazungumziwa bwana kwamba wewe watakomuoe mtoto wa nani? Wa Abi Salama. Twaambiwa hivi sisi, wao kaona kama ni hivyo, afadhali uoe ndugu yangu kuliko uoe mtoto wa nani? Wa Abu Salama. Qala bintu Umm Salama, unamaanisha mtoto wa Umm Salama? Kultu naam, nikasema ndiyo. Fakala akasema, lau annaha lam takun rabibati, lau huyu, huyu binti huyu ambaye anaitwa ambaye anataka inanungunikwa mtume anataka kumuoa, sawa, laiti siku ambaye ni mtoto wangu wa kulea, fi hijri, katika malezi yangu, ma halat li, si halali kwangu hivyo hivyo. Acha kwamba mimi nimemuoa mama yake Umm Salama, niko naye na yeye namlea nyumbani, kwa hili tu siwezi kumuoa maana ni rabiba wangu. Lakini hata huu urabiba ungeondoka, siwezi kumuoa hivyo hivyo. Haya, kwa nini? Asema li annaha labnatu akhi min ar-radha'a, kwa sababu huyu binti ni mtoto wa kaka yangu, wa ndugu yangu mimi wa kunyonya. Kivipi? Asema ardhaatini wa Aba Salama, alininyonyesha mimi na mwenzangu Abu Salama, sote tulinyonyeshwa ni nani? Thuwaiba. Tumeelewana? Tumenyonyeshwa ni nani? Thuwaiba. Fala ta'ridhanna alayya banatikunna wala akhawatikunna, basi msiniletee watoto wenu wala ndugu zenu mimi ni waowe, sitaki. Ushahidi ni kwamba inathibitishwa hapa mtume alinyonyeshwa ni nani? Thuwaiba. Sawa? Qala Urwa, Urwa bin Zubair kasema, wa Thuwaiba maulatu li Abi Lahabi. Thuwaiba ni nani? Ni yule mjagazi wa Abu Lahabi. Wa kana Abu Lahabi a'taqaha, na Abu Lahabi alikuwa amefanya nini? Amemwacha huru. Fa ardha'at an-nabiyya, akamnyonyesha nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma mata Abu Lahabi, alipokufa Abu Lahabi, urihi au uriyahu ba'd ahlihi, walionyeshwa katika ndoto baadhi ya ahali zake. Kwamba Abu Lahabi uko aliko ana kijineema fulani anakipata kwa yeye kubashiriwa habari za kuzaliwa mtume akafurahi. La pili, kwa kumwacha huru naye Thuwaiba ambaye ni mama yake mtume wa kunyonya. Mwanielewa eh? Tayib asema yule ambaye alimuona kwenye ndoto yule bwana Abu Lahabi akamuuliza, kala lahu madha lakita, umekuta nini huko baada ya kufa ukazikwa kwenye ndoto lakini eh. Kala Abu Lahabi, Abu Lahabi asema, lam alka ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'itaqati Thuwaiba. Mimi bwana sijakuta chochote baada ya nyinyi kuachana na nyinyi, bali mimi niko motoni, isipokuwa tu ikifika siku ya Jumatatu moto wanafanya nini? Unapunguzwa makali. Lakini pia nimenyweshwa mimi au ninanyweshwa, fi hadhihi, katika mkono wangu huu idadi ya maji kadhaa, bi'itaqati Thuwaiba, kwa jambo la mimi kumwacha Thuwaiba, ambaye huyu Thuwaiba ni mama yake mtume wa kunyonya. Lakini pia jengine, alinibashiria habari za kuzaliwa nani? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-Hafidh ibn Hajar, al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, Shafi huyu rahimahullah ta'ala, asema wa fil hadithi. Sikiliza vizuri, yani mtu anaweza akaitetea batili hata kama haki iwazi. Wa fil hadithi, na katika hii hadithi, dilalatun ala anna al-kafira, ni dalili kwamba kafiri kad yanfauhu al-amalu. Angalia kwa hii hadithi, ni dalili kumbe pia kafiri huenda akanufaishwa nini? Al-amalu salih, ni matendo mema aliyoyafanya, fil akhira, huko akhira. Lakinahu mukhalifun li dhahiri al-Qur'ani, lakini ufahamu huu hauko sawa, kwa sababu unatofautiana na dhahiri ya Qur'ani inavyosema. Qala Allahu ta'ala, kasema Allah mtukufu, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, tuliyaendea yale walioyafanya katika matendo miongoni mwa matendo yao mema, yani makafiri, tukayafanya ni kama vumbi lenye kuruka. Kwa nini? Kwa kukosekana Uislamu. Kwa hivyo yeye mwenyewe akazungumza jambo alafu akajiradi mwenyewe kwamba ile jambo liko tofauti. Hayo maneno yani ni maneno ya kushangaza sana. Wa ujiba an hadha, kwa hiyo panajibiwa katika hili min ujuhi, kuna sura mbalimbali ya kulijibu ili swala, minha, miongoni mwa sura hizo, alifun anna al-khabara mursal. Kwanza hii habari hadithi yake ni nini? Ni mursal. Na mursal ni moja katika vigawanyo vya hadithi dhaifu. Moja hiyo. Sawa? Arsalahu Urwa. Sawa? Walam yadhkur man hadathahu bihi kama taqaddama. Hili jambo Urwa ndio kalileta, na wala hajataja ni nani aliyemweleza. Tumeelewana kama ilivyotangulia. Wa ala hadha taqdir ba masala, yani jibu la pili, wa ala hadha taqdir an yakuna mausulan na kwa makadirio hayo, ina maana hiyo hadithi itakana iwe imeungana isnad yake, sababu ni masala ghaibia haya, sio? Faladhi fil khabar ru'ya manam, hata liwe ni limeungana sawa, lakini lililopo katika hizi habari tulizozungumziwa hapa ni suala la ndoto, ambapo mtu kalala akaota, tena baada ya kufa mtume. Akalala, akaota. Eti baada ya kufa mtume, baada ya kufa nani? Abu Lahab afa. Baada ya kufa Abu Lahab. Akalala bwana, akaota. Kwa hiyo fala hujjata fihi. Hakuna hoja katika hili swala. Kwa sababu sisi tukiwa kila mmoja atategemea anachokiota kwenye ndoto yake ni kweli. Hii dini ingekuwa kizaazaa. Maana kuna masufi yao wanaota kweli kweli, si mchezo. Itakuwa kila mtu anachokiota anakileta kwenye dini. Nasema nimeota hivi, basi tayari ni dini hiyo. Watu waifanyie kazi. Kwa hiyo nyinyi mtafanya ihtifali ya Maulid kwa sababu ya ndoto iliyootwa ni mtu ambaye hamumjui. Kwa masala ambayo hayasadikiki. Kwamba eti Abu Lahab aliahidiwa kwenye Qur'ani adhabu kali. Kwamba apunguziwa moto kila siku ya Jumatatu na anyeshwa maji. La shaka hii ni batili. Wala'alla alladhi ra'aha lam yakun idhaka aslama. Sheikh asema na uenda inawezekana huyo aliyoiona hiyo ndoto wakati huo ilikuwa hajafanya nini? Hajasilimu. Kwa hiyo ni kutegemea ndoto za mtu ambaye pia watu hawajui Uislamu wake aslan. Idhan fala hujja fala yuhtaju bi, haifanyi kwamba hiyo ni nini, ni hujja. Hayo maneno anayazungumza nani? Imamu Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake Fathul Bari mjeledi wa 9 ukurasa 145, kwamba hadithi hii ya kwamba Abu Lahab apunguziwa moto na anyeshwa maji kwa furaha yake aliyofurahi siku moja. Kwa hiyo sisi nasi tutafurahi siku zote, nadhani litakuja nini? Si ni kuingizwa peponi tu? Ibn Hajar anavunja, anasema hii riwaya la yuhtaju bi, haifanyi kwamba ni nini, ni hujja. Jimu anna ma warada, kabla ya kwenda kwenye jimu, kwanza tunarudi hapa hapa. Huyu aliyeota ni nani? Ni kafiri. Tukifaradhisha hivyo, sio? Kama watia nani? Kafiri mwingine, tena gogo la kikafiri. Hivi kweli sisi tuchukue dini yetu kwa kafiri? Si itakuwa, yani hili mfano wake ni kama ule mfano wa staula. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, huwa wakafasilije? Istaula, waulizwa kwa nini mnasema istaula? Wanakimbia kusema Allah yuko juu. Wanaleta istaula ili wathibitishe kwamba Allah katawala. Sasa wanapoulizwa dalili yenu nini? Wanasema dalili yetu amesema al-akhtalu an-nasrani. Kasema al-akhtalu an-nasrani bishrun kad istawa ala al-iraqi bighairi ala al-iraqi bighairi sayfin au damin mihraqi. Istawa bimaana staula. Bishri ametawala Iraki bila ya nini? Ya upanga wala kumwaga damu. Ibn Taymiyya anasema huyo al-aqtalu an-nasrani aliyezungumza hiyo beti si Muislamu, ni mkafiri kabisa Nasara. Lakini akashikwa, na mpaka leo baadhi ya watu wanakataa kusema Allah yuko juu, bali wanasema Allah ametawala, kwa kushika kauli ya kafiri mnasara, lakini kuacha kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alipomuuliza jaria aina Allah, Allah yu wapi? Jaria akasema fi sama, yuko juu. Hii hawaitaki, na iko ndani ya sahihi Muslim. Kila hawaitaki. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema qubha liman nabada alquran wara'ahu, ni ubaya ulioje wa huyu mtu anayetupa Qur'ani nyuma huko. Wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu, na anapotoa dalili anasema kasema nani? Al-akhtalu an-nasrani. Sasa hili ndio lolowakuta hapa ahlul bid'ah, kama lile la afdalun nasrani. Sasa hili hapa, kule afdal alikuwa ni mtu kazungumza, lakini hapa ni ndoto iliyootwa ni mtu ajulikani Uislamu wake, tena amuotea mtu kafiri mkubwa Abu Lahabi, alafu yafanya eti ndio hiyo ni hoja. Ikiwa Abu Lahabi apunguziwa moto na ananyweshwa kadiri ya maji kwa furaha yake, sisi tunaofurahi kila wakati unafikiri jaza yetu nini kama sio kuingizwa peponi? Hii ndio hoja hii. Hii ndio hoja hii. Jim. Anama warada fi mursal Urwa au fi marasil, kwamba hadithi yenyewe iliyokuja hii ni hadithi mursal. Ya Urwa ibn Zubayr. Hadha min i'taqi Abi Lahab Thuwayba. Kwa hili jambo la kumwacha huru Abu Lahab nani? Huyu Thuwayba. Kana kabla irdaiha linnabi. Urwa anasema ili jambo la Thuwayba kuachwa huru ni kabla Thuwayba hajamnyonyesha nani? Mtume. Sawa eh? Pale alipokuja kumbashiria mtoto mchanga kazaliwa huko, mtoto wa ndugu yako anaitwa Muhammadi kazaliwa huko, kwa furaha yake akamwacha huru nani? Thuwayba. Twende taratibu eh, ili muone ubatili uko wapi. Sawa eh? Wama dhakarahu ibnul jazari, na aliyoyataja ibnul jazari, min annahu atakaha indama basharatuhu biwiladati nabi, kwamba Abu Lahabi alimwacha huru alipobashiriwa ni Thuwayba kwamba kazaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hizi habari tukizifuatilia hivyo, yukhalifu, zina ikhtilafiana, ma inda ahli siyar, na yale yaliyokuja kwa watu wa sira, min anna itaqa Abi Lahabi iyaha. Watu wa sira wanasema Abu Lahabi alimwacha huru Thuwayba, jambo hili litokea kana baada dhalika. Watu wa sira wanasema hivyo. Ilikuwa ni baada ya nini? Baada ya hilo, baada ya kushanyonyeshwa pia, ndo akamwacha nini? Akamwacha huru. Kana baada dhalika liirdha'i bidahrin tawili. Watu wa sira wanasema Abu Lahab alimwacha huru Thuwayba baada ya kunyonyeshwa mtume na wakakaa muda mrefu. Hapa chini kuna Hamish asema wa hadha wajhu al-istishhad 'inda al-qa'ilina bi bid'ati al-ihtifal bil mawlid an-nabawi. Hili la kusemwa kwamba alipombashiria kwamba kumezaliwa mtoto aitwa Muhammadi, kwa ile furaha akamwacha huru. Watu wa maulidi kipengele hiki ndicho wanachukulia nini? Ushahidi kwamba kama yeye alifurahi tu pale, aondolewa moto kila Jumatatu na ananyeshwa maji. Je, sisi tunaofurahi kila siku au kila baada ya wakati wa maulidi unapofika? Hapa ndo mahali shahidi kwa wawe. Unanielewa? Tayib. Asema wa annama hasala li Abi Lahabi, na kwamba yaliyotokea kwa Abu Lahabi, kana bisababi farhihi, aliyapata hayo kwa sababu ya furaha yake, biwiladati nabi, kwa kuzaliwa nani? Mtume. Wa i'taqihi li Thuwayba, na kumwacha huru nani? Thuwayba. Indama basharatuhu biwiladati nabi, wakati alipombashiria kuzaliwa huyo mtume sallallahu alaihi wasallam, bisababi hadha alfarah, kwa sababu ya hiyo furaha. Kisha shekha akasema wa hadha batilun haqiqatan wal maana, haqiqatan wal maana, hii kauli ni batili kiuhakika na kinini? Kimaana. kwa sababu thuwaiba, watu wasira wanasema haja achwa huru wakati huo. Thuwaiba aliachwa huru baada ya yeye kumnyonyesha Mtume na kukaa baada ya hapo muda mrefu. Qala Ibn Sa'd, Ibn Sa'd asema jina lake huyo anaitwa Muhammad ibn Sa'd ibn Mani' az-Zuhri Abu Abdullah al-Basri كاتب الواقدي اللي يكون مهندش ونال الإمام الواقدي كاتب الواقدي كان كثير العلم اللي يكون متوانى المنينجي غزير الحديث كثير الكتب تملوانة ابن سعد أنا سمعني أسمع وأخبرنا محمد بن عمر الواقدي اللي يكون مهندش ونال كاتزنقوم زي سيسي محمد بن عمر الواقدي الواقدي هو أنيت محمد بن عمر ابن واقد الأسلمي مولاهم سواء أبو عبد الله المدني الحافظ البحر متفق على ترك حديثه سماجه وهو من أوعية العلم الواقدي هو أنا سما ابن سعد عفوا أنا سما أخبرنا محمد بن عمر الواقدي عن غير واحد من أهل العلم كتزمون سياسيس محمد بن عمر الواقدي كتوكو قاسيك وموجة كتكواتو لليلم وقال وكسيما وكان رسول الله أليكو أمتم صلى الله عليه وسلم يسلها وهو بمكة أنا مونغانا ثويبا سوى هل يكو أمتم يكو مكة وكانت خديجة تكرمها Khadija naye alikuwa anafanya nini? Anamkirimu. Khadija mamjua. Anaitwa Khadija bint Khuwailid bin Asad bin Abd al-Uzza bin Qusay al-Qurashiy al-Asadiyya, umm al-mu'minin. Sawa, zawj an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa awwal imra'atin tazawwajaha. Ni mke wa kwanza ambaye mtume alifanya nini huyo? Aliyemwoa. Wa awwal khalqillah aslama bi ijma' al-muslimin. Ndio kiumbe wa kwanza huyo kusilimu kwa ijmaa ya Waislamu wote. Mtume alipotangaza Uislamu, kiumbe wa kwanza kusilimu ni nani? Khadija radhiyallahu anha. Tumeelewana? Lam yataqaddamaha rajulun wala imra'a, hajatanguliwa ni mwanamume wala mwanamke kwenye swala hili. Yeye ndio Muislamu wa kwanza kusilimu. Wa kanat tud'a fil jahiliya at-tahira, katika zama za jahiliya yake alikuwa anaitwa at-tahira, yani mwanamke mwenye kujiheshimu. Tazawaja an-nabiyyu, mtume alimuoa. Wa umruhu hina idhin 25, umri wa mtume hapo ilikuwa na miaka 25. Wa umruha hina idhin 40 sana, na umri wa Khadija ni miaka 40. Wa qamat mahu 24 sana, akaishi na mtume miaka, asema wa qamat mahu 24 sana, akaishi na mtume miaka 24. وقبل زواجه بها خرج تاجرا في مالها الى الشام. قبل يكم هو متومه alitoka kibiashara kwa mali ya nani ya Khadija, wapi huko Sham. وبعد زواجها منه نبادا يكم هو صلى الله عليه وسلم ولدت له اولاده كلهم الا ابراهيم. Khadija alimzalia mtume watoto wake wote wale isipokuwa nani? Ibrahim. فأما الذكور فماتوا قبل الإسلام. أما والي وكيومة ولكوفة قبل أنين؟ قبل يو إسلام. وأما بناته فأدركنا الإسلام. أما وكيك ولكوتنين ولوباته إسلام. وآمنا به نوكم ومن امتومة واتبعناه وكم فواتا وهاجرنا معه وكامنا امتومة عليه الصلاة والسلام. وهي من خير نساء العالمين الأربع. خديجة ni mmoja katika wanawake bora wa kilimwengu wote ambao ni Maryam mama yake Isa, sawa, wa Asia zaujatu Farao, sawa, wa Fatima wa Khadija. Tuwfiat radhiyallahu anha qabla alhijra bi 3 sinin, alikufa qabla alhijra kwa miaka mingapi? Mitatu. Wa umruha 65 sana, umri wake wakati anakufa Khadija ana miaka 60 na ngapi? 65. ودفنت في الحجون اكزلوا الحجون فلمكة المكرمة تكبر ياكي من نيجو ويليب مالوانا ساسا بس تلقوا تنمزون مزيا خديجة رضي الله عنها kwamba alikuwa hata yeye tukrimuha anamkirimu nani Thuwaiba wa hiya yawmaidhin mamluka, wakati anamkirimu Thuwaiba bado ni mamluka, bado ni mtumwa. Welewale haya, mtume kashamoa Khadija, Thuwaiba bado ni mtumwa, mtume anamuunga, Khadija naye anamkirimu. Kauli yenu mliposema aliachwa huru wakati alipombashiria Abu Lahab wapi? Hii mijindoto tu ikudanganyeni. Tena jindoto la kafiri. Ha? Asema watalabat ila Abi Lahab. Tena Khadija yeye ndio alimtaka Abu Lahab antabta'aha minhu. Amnunue Khadija. Amnunue nani? Thuwaiba. Itotikaha ili amwache huru, kwa sababu ni mama wa kunyonya wa mumewe. Elewana? Fa aba Abu Lahab. Abu Lahab akafanya nini? Akakataa. Falamma hajara Rasulullah, mtume alipohama Maka akaenda wapi? Madina. Ila al-Madina, akaenda Madina. Atakaha Abu Lahab. Melewana? Mtume alipohama kutoka Maka akaenda Madina, Abu Lahab ndipo akafanya nini? Atakaha, akamwacha Abu Lahab, akamwacha huru Abu Lahab yule Thuwaiba. Jamani, hapa mtume ana miaka 40 na, si ndio? Haya, habari za kusema aliachwa huru tu alipombashiria tu kumezaliwa mtoto Muhammad akamwacha huru, ziwapi? Eti wategemea ndoto iliyo aliyeiota ndoto hiyo, tena ni kafiri, tena pia hajulikani. Alafu anakuja mtu anatoa dalili na hadithi hiyo, asema wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yab'athu ilaiha. Mtume alikuwa akimtumia vitu mama yake wa kunyonya Thuwaiba. Mtume yuko Madina hapo, anamtumia vitu wa kiswa na mavazi na nini, anamtumia ni mama yake wa kunyonya yule, sio? Hata jaahu khabaruha annaha qad tuwfiyat, mpaka zikamjia habari mtume alayhi salatu wassalam kwamba Thuwaiba amefanya nini, amefariki. Sanata sab'i, mwaka wa saba hijiria, murjiatun min Khaybar, alikuwa akirudi kutoka Khaybar kuja Maka akafa njiani. Tumeelewana? Haya maneno niliyozungumza yanapatikana katika Tabakat Ibn Sa'd, mjeledi wa kwanza ukurasa 108 mpaka 109, ya kwamba Thuwaiba aliachwa huru baada ya mtume kwenda Madina. Na hawa ndio mashekhe wa sira, tunawategemea kina Ibn Sa'd katika tabaka zake na wengineo. Waqala al-Hafiz Ibn Abd al-Barr, Ibn Abd al-Barr jina lake anaitwa Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Barr, Abu Umar faqih hafiz mukthir alim bil qira'at wa bil khilaf fi al-fiqh wa bi ulum al-hadith wa ar-rijal. Tumeelewana? Ni mtu naye anategemewa katika maneno yake katika uwanja wa elimu. Ibn Abd al-Barr fi tarjamati an-Nabi baada an dhakar irda'i Thuwaiba, akimfanyia tarjama mtume alayhi salatu wasalam baada alipomtaja, alipotaja kunyonyeshwa kwake ni Thuwaiba, wakati Thuwaiba alipomnyonyesha mtume sallallahu alayhi wasalam, wa atakataha Abu Lahab, na Abu Lahab akamwacha huru baada ma hajara an-nabi, baada ya kugura mtume ila al-Madina, kwenda Madina. Yani Abu Lahab alimwacha huru Thuwaiba baada ya mtume kugura kutoka Maka kwenda Madina. Hayo maneno yanapatikana katika al-Isti'ab, mjeledi wa kwanza ukurasa wa 12. Waqala Ibn Jawzi, al-Imam Ibn Jawzi asema naye وكانت ثويبة الكوة ثويبة تدخل على رسول الله بعد ما تزوج خديجة ثويبة الكوة أنا إنجي أنيماني قنن قامتم صلى الله عليه وآله وسلم بعد أمتم كشامو قنن خديجة فيكرمها رسول الله mtume anamkirimu huyu Thuwaiba maana ni mama yake wa kunyonya watukrimu ha Khadija na Khadija naye anamkirimu Thuwaiba maana ni mama wa kunyonya wa mumewe wa hiya yauma idhin ama wakati huo Thuwaiba ni nani bado ni mtumwa haili jindoto la huyu kafiri limeenda na wapi wakati huu vitabu vya sira vinasema wakati huu mtume kashamuo wa Khadija Thuwaiba anaingia nyumbani kwa Khadija mtume anamkirimu mama yake huyu wa kunyonya Khadija naye anamkirimu Thuwaiba maana ni mama yake mtume wa kunyonya huyu eh anamkirimu wahia yauma idhin ama wakati huo Thuwaiba bado ndani ni mtumwa thumma a'taqaha Abu Lahab kisha Abu Lahab akamwacha huru baada ya mtume alivyogura kutoka Maka kwenda Madina Melewana hayo maneno yanapatikana katika Al-Wafa bi Ahwal al-Mustafa mjadi wa kwanza ukurasa 178 mpaka 179 dali annahu lam yathbut min tariqin sahihi haijathibiti kwa njia sahihi anna Abu Lahab kwamba Abu Lahab fariha biwiladati nabi alifurahi kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam halijathibiti hilo kwa njia sahihi wala anna Thuwaiba basharathu au basharathu na wala Thuwaiba pia haijathibiti kwamba yeye alimbashiria nani Abu Lahab biwiladatihi halijathibiti hilo tumeelewa eh wala annahu ataqa Thuwaiba min ajli albishara na pia haijathibiti kwamba yeye alimwacha huru Thuwaiba kwa ajili ya ubashirio wake yeye kumbashiria mtume kazaliwa biwiladati nabi kuzaliwa nani mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam watakaddama dhalika na yote hayo yamefanya nini yameshitangulia fa kullu hadha lam yathbut hayo yote hayajathibiti wa man idda'a thubuta shay'in min dhalika na atakaye dai kudhibiti chochote katika haya tuliyoyataja falaihi iqamatu dalili ni juu yake kufanya nini kuzisimamisha dalili alama idda'a kwa yale aliyofanya nini aliyodai wala yajida na wala hawezi kupata ila dalili sahihi sabila wala yajida ila dalili sahihi sabila na wala hawezi kupata kwenye kuipata hiyo dalili sahihi hawezi kupata njia hiyo ya kuweza kuipata hiyo dalili sahihi hayo maneno yanapatikana katika kitabu Ar-Raddul Qawi ukurasa wa 57 falhasil ufupisho wa mambo yote ni kwamba kisa cha Abu Lahab eti yeye apunguziwa pepo apunguziwa moto afwan kila siku ya Jumatatu na ananyeshwa idadi ya kadiri ya maji kidogo kwa ajili ya yeye kumwacha huru Thuwaiba kwa ule ubashirio wake kuzaliwa mtume kisa hiki ni batili na si hoja ya kwamba eti watu washerehekee maulidi ya mtume kwa kuwa yeye Abu Lahab apunguziwa moto na anyanyeshwa maji hiki kisa hakijathibiti watu watafute dalili kwa njia nyingine la na wala si kisa hiki kisa ni batili na aliyeota hiyo ndoto yenyewe hajulikani Uislamu wake, wala pia hajulikani ni nani. Tena njambo la ndoto, ndoto ambayo kwamba ni baada ya kufa Abu Lahabi, ni mambo yameparaganyika. Adghathu ahlami, sio nji ndoto lililoparaganyika. Vipi tuchukue dini yetu kwa ndoto ya mtu kafiri asiyejulikana, kisa chenyewe kimekaa vurugu vurugu, kiko tofauti na dalili zenye vitabu zilizopo kwenye vitabu vyetu vya Kiislamu? Vipi eti mtu atoe maji ng'ombe, michele nani, kwa sababu ya dalili hii? La shaka hiyo ni batili, batil, batil. Watu wasihurike na visa vya kuundaunda kama hivi vya kutegemea ndoto na kutegemea sijui makafiri watuletee ushahidi kwenye dini yetu. Sisi hatujafikia masikini wa hivyo katika dalili kwenye dini yetu, mpaka tachukua ushahidi wa mambo yetu kutoka kwa makafiri. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze waliopotea katika Waislamu. Allahumma anna al-haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa anna al-batila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.